Ola, que tal? Saúdos desde a edición número 96 de Off Mental. Thank you. O 26 de decembro de 2001 fechouse un dos máis importantes capítulos da música contemporánea. A morte do músico alemá Florian Frick emudeceu a vasta lexión de seguidores que Popol Vuh, a agrupación que formou a finais dos anos 60, ganara ao longo de varias décadas. Están a piques de cumprirse 20 anos daquela inesperada viaxe. Florian Frick, xunto a Popol Vuh, cecai sin propoñelo, axudou a consolidar unha corrente musical bautizada anos máis tarde como World Music, que tivo o seu aposeo durante os anos 80 e 90. A mistura de sonoridades orientais, especialmente da India, co folk europeo, a música electrónica cósmica, a psicodelia e a música coral, fixo que Popol Vuh erixírase como a agrupación alemá máis importante do xénero durante os anos 70, influindo grandemente noutros músicos alemáns. A música de Popol Vuh acadou níveis de hipnotismo e misticismo pouco comuns. Unha das razóns para que o cineasta Werner Herzog sintírase seducido acudindo reiteradamente a Frick para musicalizar o que na perspectiva permanece como mellor da súa inquedante filmografía. Earth aus Glass, 1977, Nosferatu, 1978, Fitzcarraldo, 1982, e Aguirre, 1975, a música que estamos a ouvir. Escoitábamos primeiro a primeira parte de Aguirre, Lacrime di Rei, e a continuación Morgengrass, da mesma banda sonora. Aguirre, 1975. A orixe musical de Popol Vuh, nome tomado do libro sagrado dos maias, pouco ten que ver coa súa trayectoria máis coñecida. Os dous primeiros discos, Afestunden, 1970, e In the Den Garten Fraus, 1971, meditativos e espaciais, posicionaron a banda entre a vanguarda da chamada Cosmische Musik, unha corrente dominada por agrupacións da marcada tendencia electrónica, psicodélica e cósmica do momento. Dentre delas, Tangerine Dream, Cluster, Ashra Temple, Agitation Free e os mismísimos Kraftwerk. Porén, en 1973, Florian Frick experimentou un revelador, aínda que estrano, renacemento religioso, compartindo o hinduísmo e o cristianismo, cambiando os sintetizadores en favor de pianos, guitarras, cítaras, táboas, percusións e voces. Nesa liña, editouse Hosiana Mantra, en 1973, un traballo igualmente meditativo, pero de cadencias netamente acústicas. Remitimosvos ao programa número 58 de Off Mental, donde dedicamos un programa aos Popol Vuh e ouvimos unha boa parte de Hosiana Mantra. Imos volver á banda sonora de Aguirre, 1975, filme do cineasta alemán Werner Herzog, música de Popol Vuh. Thank you. Aguirre 3, da banda sonora da película Aguirre de Bermet Herzog, música de Popol Vuh, nomeadamente de Florian Frick, 1975. Ben, estamos na sintonía de... Vaya vostedes a saber de que emisora, pero en todo caso estamos aquí de volta, o que xa é bastante, dado que desde xuño do ano 2017 non realizamos ningún programa. Eso quere decir que hai 4 anos e 4 meses que desaparecimos, e durante ese tempo pues, pasaron evidentemente moitas cousas que darían para varias películas ou series de Netflix. Mas o importante é que durante este tempo algúns de vos preguntastes por nos, interesadas na continuidade do programa. Así que vos agradecemos de verdade, sobre todo aqueles que facedes desde fora do espacio exterior. É realmente inquedante e satisfactorio recibir correos de xente de Valencia, de Barcelona, de Madrid, que pregunta polo programa. Sobre todo tendo en conta que este programa, por unha cosa así de militancia casi casi xa hippie, se realiza en lingua galega. Así que fachendosos de seren queridos polos aíes do mundo. Está chovendo aquí fora no estudio, non sei se ouvides. Estamos emitindo entre aspas, desde a Fraga da Ponte, un lugar precioso aquí no noso país, en Galicia. Costou bastante regresar, rachar ese silencio que había aí de tanto tempo. Pero bueno, agardemos que a partir de agora xa vayamos de novo quentando e comecen a aparecer novas edicións de Off Mental, por material que non cesa. E ademais, temos o impulso de maravillosa xente, seguidores de programa, estupendísimos músicos que admiramos, como Héctor Pérez Agua, que nos agasallou. Estivemos aí en contacto durante moitos meses cunha estupendísima sintonía que foi a que presentou esta nova etapa de Off Mental e que escuitaremos ao final tamén. Héctor Pérez Agua está nesta sintonía escrita expresamente para este programa, para Off Mental, na composición e ademais se encarga do clarinete, teclados e electrónica. Na colaboración estupendísima está Esaú Reguilón ao violonchelo. Seguro que vos soa Héctor Pérez Agua, xa que adicamos aquí en Off Mental un especial adicado a Virgen Ciega, un proxecto entre os anos 2007 e 2013 aproximadamente, do que vos demos boa conta, como dixemos, na edición número 44 de Off Mental. Podedes procurar aí no noso blog offmental.blogspot.com. Durante estes 4 anos e 4 meses de silencio no programa, pasaron, como dixemos, moitas cousas. Entre delas, e acudindo a unha das máis inmediatas no tempo, relevantes para nós, está a publicación do 5º traballo discográfico dos galegos Traje de Saliva. Thank you. Interrompemos este silencio para falar do novo disco de Traje de Saliva. Ultratumba, Amarse, Farrol Records, Gradual Hated Records, 2021. Quinto na súa agochada carreira discográfica. Traje de Saliva son Mo Ninguén e Una Vena, galegos de orixe extramundana sen pretensións de transcendencia, como pode tirarse dos seus alcumes. Tiven a sorte de coñecelos e entrevistalos en Divertimento para Pequenos Monstruos, na etapa de Radio Fene, en febreiro do ano 2001. Hai agora 20 anos. Daquela falamos dos seus primeiros traballos, El Cuerpo y la Ciudad, Splat 1999, e Mima, Free Records 2000. A agardada publicación de Ultratumba cadroume co visionado do filme Aguirre, A Ira de Deus, Werner Herzog, 1971, coa impactante música de Popol Vuh, polo que as conexións foron ineludibles. Si bien a asociación da música de Traje de Saliva co Dark Ambient é obvia, a acertadísima elección da electrónica analóxica e o seu tratamento nos retrotrae ao crowd rock Cosmic Music, especialmente aos Cluster e Harmonía de Hans Joachim Roedelius, Dieter Moebius e Michael Roda. Ultratumba é un traballo conceptual na liña dos xa publicados polo dúo. A súa principal diferenza é que está realizado con electrónica analóxica a golpe de pinceladas emocionais, solemnidade e escura beleza, administradas coa mestría adquirida polo dúo, Mo Ninguén e Una Vena, durante moitos anos na trastenda da industria musical española e mundial. Thank you. Ultratumba de Traje de Saliva, editado por Ferrar Records, A Marche e Gradual Hate Records neste ano 2021, o quinto na súa agochada carreira discográfica. Un traballo que está concebido en dúas metades, parte unha e parte dúas, e do que escoitamos Todo Era Blanco, breve melodía repetitiva, xeito de sintonía, un fondo de órgano, trasládanos a unha catedral sumersida, continua pulsación neste comezo. A continuación, escoitamos A Casa por las Vías, onde tras unha breve introdución instrumental, primeiro dos textos e narracións de unha vena. Aquí nace e muere mi luna, ya podemos quemar los campos. E tras un desatado desenrolo instrumental, regresa a contención. E para finalizar esta primeira tanda de pezas que ouviremos deste estupendísimo traballo dos galegos Traje de Saliva, Familia Ferro, con esa breve intro instrumental que moi pronto nos descubre a peza máis industrial deste traballo. Siderurxia emocional e segundo dos textos de unha vena. Unha fachada de 8 cortes, un escondrijo, outro idioma, unha canción. Mi manto de raíces bajo la tierra, un peso de comida en mi nombre, capilla, semilla y dolillos para el fruto en figura, y ya se bailando en la memoria en la mano del rey. Una fachada de 8 cortes, un escondrijo, otro idioma, una canción. y tras una breve melodía repetitiva, aparece un colchón de electrónica analógica que ben podrían ser coros de ultratumba. E cara ao final da peza, esta vez susurrante, de novos textos de voz de una vena. Al pequeño y a mí nos gusta pensar que, de vez en cuando, los cadáveres salen de la tumba con una capita de estrellas en los brazos. Un sol nuevo. Arenas calientes. E con este Arenas Calientes se fecha a primeira parte deste Ultratumba de Traje de Saliva. A Marse, Ferrol Records, Gradual Hate Records, 2021. Imos co primeiro dos cortes da segunda metade deste traballo. A segunda parte de Ultratumba comeza cunha melodía que nos introduce nesa emoción contida que, posiblemente, defina o estado anímico deste ser latente que ven sendo Ultratumba. Na miña opinión, estamos diante dunha peza de arrebatadora beleza, conmovedora. A inspirada música e certera execución de Monningen, en sintonía cos textos e voz de unha vena, semellan en estado de graza. Mamá es un animal morado, es un espacio ancho, abierto, oscuro. Mamá es un animal morado, es un espacio ancho, reabierto, oscuro. Piel caliente varada en las aguas de siempre, una nada, una nunca, una vena. Te deja tocar y poner cuerdas, recorrer mil veces en los parques, en los cochecitos, en los columpios. Y tiene gusto a pez y a cita de urgencia. Mamá es un animal cansado, blando, cada vez más parado. Y lo llena todo con ese dolor parecido a una pena. Thank you. Mamá es un animal morado. A peza que abre a parte 2 de Ultratumba, dos trajes de saliva. De unos tempo escoitar toda a parte 1 e o principio da parte 2 deste traballo. Ficarían 3 pezas para completar a audición. Mas confiamos na vosa curiosidade, de seguro que vos faredes con este estupendo disco compacto editado, repetimos, por A Marxe, Ferrol Records e Gradual Hate Records no ano 2021. E xa non hai tempo para máis nesta edición número 96 de Off Mental, na que ouvimos música dos Popol Vuh, a banda sonora de Aguirre, e enlazamos cunha conexión que atopamos latente cos Traje de Saliva. Antes de marchar, celebramos o regreso do programa tras máis de 4 anos de enigmática paréntese coa nova sintonía realizada de xeito exprofeso polo músico madrileño Héctor Pérez Agua, que ben coñecedes aquí polo seu proxecto Virgen Ciega. Héctor Pérez Agua, Madrid, 1988, formouse como clarinetista, mas non tardou en descubrir as posibilidades dos sintetizadores e o software musical. A súa andadura iniciouse en 2007 con Virgen Ciega, proxecto polifacético que evolucionou rapidamente desde unha proposta electrónica de atmósferas industriais até un modelo estético próximo á música de cámara. A música tradicional manifestase igualmente dun xeito latente ou explícito dentro da súa obra. Por outra banda, o músico madrileño formou parte de Neverend, un conxunto de rock alternativo que desenvolveu a súa actividade entre 2009 e 2019. Paralelamente, Héctor compón música para produccións audiovisuais de diversa índole, videocreación, curtametraxes, documentais ou sintonías, forma parte do seu currículo. Aquí vos sustanciamos algúns dos seus traballos. Las Tumbas, videocreación de Elena García Oliveros, 2007, Purgatori, curtametraxe de Samuel Márquez, 2012, Another Red Sea, episodio da serie documental Top Dive Sites, 2012, Íntimo Feroz, videocreación do colectivo Toxic Lesbian, 2020, e xa no 2021 a sintonía do programa que estás a escoitar, Off Mental. Para a cousa execución contou coa colaboración de Esaú Regulón, Madrid, 1993, musicólogo e estudiante do grau superior de chelo. Con esta estrela mundial que tan xenerosamente nos ofrece o músico madrileño Héctor Pérez Agua, marchamos. Grazas pola vosa atención e até o vindeiro programa. Off Mental, unha producción imaxinaria.